Sono mobilo di Claco Nabisello. Kobosana ngai te oyoka kozala kiko yebisa ngai pembeni ya litwa yo tango mwinda ekokufaka omeminga na paradiso na se anatomokanga na koma te nakatisi ebale na miso po bisengo bilekaki ye eritie itele ewaka mokonzi okoyanga na ngai te yoka na lobozalaki koasure ngai ata na bapiaka bolingo tokovanda na biso kozwa tokokelela ina mamuna pe toveo Jeanne Aminata Hollywood City etero esero na maboko ya nani okei yakao yakao esika otiki ngai kaka moto na moto na motema ikama ekoyaka se boye nzoto eboli na kolia sote kobebaka se boye anto longange metero ya sabe nazali kokufa yozali teo yakao yakao fungolanga na monyololo soki okoumela sukeo sheri okokuta ngai teo okokuta se mandalala susi ebomi mwana moto sagi sharufa la référence na bolingo oyo ngai nalata elamba pembe natambolaka na kobanga noki bamba na batashe ngai boni okomi insensible na bampasi na nga mama wiva metero esero nani akangi yo nzela yebisao yebisao otiki moto akobela sala osenga ta permission esika na yo ezali ndawa yaka tovanda na biso monoko na bango kolanda te wani maimona na liège attention wana lilobo ozalaki koyebisa bato batika kokota ata bayoki biso toswani tokoboyana na ntongo na mpokwa biso wana tozongani amourfo jules na sharako etero esero na maboko ya nani okei yakao yakao esika otiki ngai kaka moto na moto na motema likama ekoyaka se boye nzoto eboyi na kolia sote ekomemaka se boye mistati mama Jacky Bello Kaska Songo Mbalo Yokinga j'espère Metero Gesero na maboko ya nani okei yakao yakao esika otiki ngai kaka moto na moto na motema likama ekoyaka se boye soto eboyi na kolia sote ekomemaka se boye bakosengaka moto eloko na se ya motema teo soki mwana leli nzala sengi mbisi kopesa ye nyoka te mete olali wayo sulage mpasi na nga lelo ekomeli na mpasi binemi bakoti majo metero ya sabe nazali kokufa yozali teo yakao yakao fungolanga na monyololo soki okoumela sukeo sheri okokuta ngai teo okokuta se mandalala susi ebomi mwana moto sabeo na wilie opeselanga mete conseil zamba bomela biso sekela mibale na lavie sekela liboso nde liwayo sekela mibale nde lamour eloko yo tapale eyebi nde kosakana na vi ya moto metero ya sabe nazali kokufa yozali teo melina yakao yakao fungolanga na monyololo soki okoumela sukeo sheri okokuta ngai teo okokuta se mandalala susi ebomi mwana moto yo na maboko ya mbanda gogogo ngai na pasi na susi mete okangi matoi ngai na pasi na kolela yo ebele ya bapromeso assurance wapie wapilamo bisengo na ngai suki na mawa metero ya sabe na zali ko kufa yo zali teo yakao yakao fungola kana monyololo soto kome la sukeo sherio ko kutanga iteo oko kuta se mandalala susi ebo mi wana moto Ilunga Farouche Jean-Thomas Kasakasa, Agence Courage Socrate José Moukeba Eloa Ngobila Ouete Mopé Oye Bissagabe Vincent Mazani Sabiti, PDG Rama Nabanda, c'est bon. Tout ça, moi n'a pas senti. Greco Diamon, musique abana ok, Bouchemaï Canada. Vague Kumba Kimbiku. Et puis ça va, moi, c'est que je suis foutu de mon aïe. Oui, Kinga. Kassomo bin Moulonda, Edouard. Papa Edou. Barabé. La brosse Pierre. Sylvain Gomar. François Oloa Bonzakwa Malubanzube Sony Papa Likoko Oui, ça s'appelle Jean-Cite Bongo Yorex